Bulan anu katembo sapoto cinta. sasih deui asih urang bakalna hiji teueuh dianti anti bakal nyora laki rabi awas ulah robih deui kumade rek janji. ateliti.